To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za pół godziny sąd w Warszawie ma rozstrzygnąć sprawę Stanisława S., domniemanego rosyjskiego szpiega. Drugą edycję klasówki powstańczej napisali uczniowie z województw śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego oraz z Zaolzia. Rząd w Londynie nie ma planu na Brexit, ostrzega szkocki minister do spraw Europy. Zarzuty dotyczą szpiegowania dla rosyjskiego wywiadu wojskowego. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie za pół godziny ma zapaść wyrok w sprawie prawnika Stanisława S., aresztowanego w październiku 2014 roku. Akt oskarżenia skierował do sądu Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu Prokuratury Krajowej. Według śledczych mężczyzna miał brać udział w działalności rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU na szkodę Polski. Proces prawnika w większości toczył się w specjalnych salach za zamkniętymi drzwiami Sądu Okręgowego w Warszawie. Wydzielonego korytarza pilnowała sądowa policja. Wiadomo jednak, że w tej sprawie sąd przesłuchał kilkudziesięciu świadków. Obrona przez cały proces dowodziła niewinności Stanisława S. Podczas procesu wskazywała na braki w zgromadzonym przez prokuraturę materiale dowodowym. Stanisław S. przez 2 lata był współpracownikiem pisma Nowa Europa Wschodnia, wydawanego przez Wrocławskie Kolegium Europy Wschodniej. Interesowały go głównie sprawy polskiej energetyki. Był też prawnikiem zatrudnionym w jednej z warszawskich kancelarii, często bywał w Sejmie. Jak twierdzą niektóre media, brał nawet udział w posiedzeniach sejmowych komisji jako ekspert. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak wyróżnił zachodniopomorskich policjantów, którzy byli zaangażowani w złapanie porywaczy 12-letniej Amelii oraz ich kolegów z Poznania, którzy ujęli poszukiwanego listem gończym Arkadiusza E. pseudonim Hos, pomysłodawcy oszustw metodą na wnuczka. Policjanci dostali nagrody, a na uroczystości była nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Nagrody pieniężne powędrowały do 10-osobowej grupy tzw. łowców w cieni poznańskich policjantów, którzy zajmują się tropieniem najbardziej niebezpiecznych przestępców. Minister Mariusz Błaszczak wyróżnił ich, jak sam mówiłeś, za zatrzymanie Hossa, szefa gangu, który wyłudzał pieniądze metodą na tzw. wnuczka. Minister przypomniał, że poznańscy policjanci zatrzymali go po raz drugi. Mam nadzieję, że tym razem sąd zachowa się odpowiedzialnie, że po raz trzeci nie będą musieli zatrzymywać przestępcy. Gdyby nie decyzja sądu, który wypuścił za kaucją Hossa, mogli zająć się innymi sprawami. Szef MSWiA wyróżnił także 2 pomorskich policjantów, którzy złapali porywacze 12-letniej Amelki. Medale i krzyże zasługi powędrowały także do strażników, pograniczników i pracowników BOR. W sumie minister Błaszczak nagrodził dzisiaj kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Z MSWiA Agnieszka Drążkiewicz. Przez 45 minut odpowiadali na 20 pytań dotyczących powstań śląskich. Drugą edycję klasówki powstańczej napisali uczniowie z województw śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, opolskiego oraz z Zaolzia. W ramach promocji akcji samorządowcy, artyści, muzealnicy, dziennikarze i parlamentarzyści główną klasówkę napisali nie na Śląsku, ale w Krakowie. W auli Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej do testu przystąpiło kilkadziesiąt osób. Możemy zacząć, czas, start. Oczywiście, że są nerwy, jak widać. Postanowiliśmy wziąć udział w całą tutaj grupę. Oczywiście siedzimy osobno. Tutaj nawet nie chodzi o fakty i jakieś szczegóły i daty. Bardziej chodzi o pamięć. Taka forma pokazuje nam, jak wiele rzeczy jeszcze nie wiemy. Oceny powstań śląskich są bardzo różne, więc też tego typu spotkania są dobre do tego, żeby można było na ten temat podyskutować. Halina Bieda, dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Dlatego w Krakowie, bo Kraków jest jednym z województw sąsiadujących, w zasadzie województwo małopolskie, ale Kraków jako stolica. Mamy taką ideę, żeby do 2021 roku klasówkę napisała cała Polska. Na finał klasówki powstańczej odbędzie się za miesiąc w Domu Śląskim w Krakowie. Rząd w Londynie nie ma planu na Brexit, ostrzega w rozmowie z Polskim Radiem szkocki minister do spraw Europy Alasdair Allan i dodaje, że wywołuje to obawy Polaków o przyszłość na wyspach. To niezwykle niepokojące dla obywateli Zjednoczonego Królestwa, ale szczególnie dla obywateli europejskich, którzy tu mieszkają. Przeprowadzam wiele rozmów choćby z Polakami i oni są sfrustrowani faktem, że nie mają jasnej informacji do ich statusu jako obywateli albo tego, jak w przyszłości będzie wyglądać ich prawo do pozostania na wyspach. Minister Allen przypomina, że Edynburg nie może dać Polakom, Rumunom czy Francuzom gwarancji, ponieważ kompetencje w sprawie imigracji są zarezerwowane dla rządu w Londynie. To był serwis Trójki. Od 37 minut mamy już astronomiczną wiosnę, tymczasem do końca dnia za oknami pochmurno i deszczowo, miejscami niewielkie przejaśnienia, w górach opady śniegu i porywisty wiatr od 6 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

wiele razy powoływali się na klauzulę in dubio pro tributario, czyli rozstrzygania na korzyść podatnika. W razie wątpliwości mam prośbę, by omówienie nieco bliżej mikrofonu. Będzie pan zapewne lepiej słyszany. Wielu podatników w sporach z urzędami skarbowymi powoływało się na możliwość zastosowania klauzuli. No i co, z własnej woli jakiś urząd skarbowy przychylił się do wniosku, klauzulę zastosował? Niestety nie mamy tutaj dobrych wiadomości. Okazuje się, że w żadnym z przypadków organ podatkowy nie zastosował tej klauzuli na etapie wydawania interpretacji podatkowych. Urzędy twierdzą, że klauzula ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy to są specyficzne wątpliwości, czyli takie, których nie da się rozstrzygnąć w żaden sposób. I organy twierdzą, że one akurat wątpliwości nie mają, że trzeba rozstrzygnąć na niekorzyść. Mówiłem o dobrowolnym przychyleniu się do wniosków czy do wniosku podatnika, bo podatnik może jeszcze zmusić urzędy do oczekiwanego działania na mocy wyroku sądowego. Może chociaż w tym przypadku podatnicy istotnie zyskali na wprowadzeniu klauzuli w ogóle. Na razie w tym momencie sądy też nie stosują powszechnie tego nowego przepisu o klauzuli rozstrzygania na korzyść. Przeanalizowaliśmy wyroki wydane w 2016 roku. Okazało się, że tylko w 8 przypadkach, w 8 wyrokach sądy wskazały, że trzeba tą klauzulę stosować i rozstrzygać na korzyść. I powiedziały, że takie rozstrzyganie jest obowiązkiem organów podatkowych. 8 wyroków w ubiegłym roku na korzyść podatnika z powołaniem się na klauzulę to naprawdę niewiele. Inne orzecznictwo pana zdaniem zmusiłoby skarbówkę do innego traktowania klauzuli sumienia, do innego podejścia, innej interpretacji, umiejętności może zastosowania? No, na pewno gdyby sądy powszechnie stosowały klauzulę i uchylały często rozstrzygnięcia organów podatkowych, to wtedy organy państwowe byłyby zmuszone do stosowania klauzuli. Tutaj problemem niestety jest jednak to, że jest duża przewlekłość postępowań sądowych, bo z naszych analiz wynika, że średnio to jest trzeba czekać 4,5 roku na uzyskanie rozstrzygnięcia przed ostatnim instancją, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wobec tego rzeczywiście nawet jeżeli podatnik uzyska pozytywne rozstrzygnięcie sądowe, to jednak może się okazać, że to już jest trochę za późno. No tylko tyle, że ktoś powie na przykład, przepraszam bardzo, by sądy wydały takie, a nie inne wyroki w zgodzie zapewne z zasadami sztuki w oparciu o dowody przedstawione w sądzie. To, że podatnik najczęściej przegrywał, no cóż, trudno, widocznie nie miał racji. Sądy, głównie problem z sądami jest taki, że mamy do czynienia z przewlekłością postępowania. Sądy są zapchane sprawami, czyli nawet jeżeli rozstrzygną pozytywnie, to rozstrzygnięcie uzyskamy trochę za późno, już firma może przestać istnieć. A można też powiedzieć, dlaczego sądy są zapchane tymi sprawami, ponieważ mamy do czynienia z nadprodukcją prawa. Co roku nowych przepisów wchodzi ponad 30 tysięcy stron maszynopisu. Czyli gdybyśmy wydrukowali kartki dwustronnie i ułożyli jedną na drugiej, to mielibyśmy 3 metry prawa rocznie. W tej sytuacji to takiego prawa niejasnego, które rodzi wiele wątpliwości. To powoduje, że podatnicy mają wątpliwości, wielokrotnie pytają organy podatkowe. Potem, jeżeli dostaną niezadowalające rozstrzygnięcie, idą do sądu. Natomiast sądy są przeciążone tą ilością spraw. Czyli tak naprawdę system nie działa zbyt poprawnie. No, w ogólnym rozrachunku to się fiskusowi bardzo opłaca. Bo i tak po pierwsze, o czym pan wspomniał, nie wszyscy pójdą do sądu, a w sądzie tylko 12 na przykład procent spraw rozstrzygniętych będzie nie po myśli Urzędu Skarbowego. No, żyć nie umierać, nieprawdaż? No, można wręcz powiedzieć, że wytworzyła się taka inna zasada rozstrzygania na korzyść budżetu państwa, że organy podatkowe wolą rozstrzygnąć na niekorzyść podatnika, żeby potem nie być posądzeni za to, że działają na niekorzyść Skarbu Państwa, licząc potem, że jeżeli podatnik jest niezadowolony, to pójdzie do sądu. No niektórzy wskazują nawet na tę zasadę, czy też kierunek motywacyjny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i słynna sprawa OFE, prawda? Jeżeli chodzi o OFE, to już nie jest sprawa podatkowa, tylko to jest inne rozstrzygnięcie, ale tam rzeczywiście mieliśmy do czynienia z takim rozstrzygnięciem, że Skarb Państwa nie może ponosić negatywnych działań organów podatkowych, więc rzeczywiście tutaj można widzieć pewną analogię. Krótko mówiąc, rozstrzygnięto, że nie są to pieniądze prywatne. Istnieje coś takiego jak polityka fiskalna, czyli de facto takie wytyczne płynące z Ministerstwa Finansów do urzędów skarbowych. Takim legendarnym, jak pamiętamy, zaleceniem było to ministra Kapicy sprzed kilku lat o tym, jak się mają kończyć kontrole skarbowe. No wiadomo, mandatem mają się kończyć, jakże inaczej. Może podobne wytyczne obowiązują wobec klauzuli na korzyść podatnika? Wydaje się, że nie. Dlatego, że ta klauzula była wprowadzona po to, żeby rzeczywiście pomóc. Wydaje się, że tu jednak praktyka z teorią się rozmija. No właśnie, chciałem zapytać, komu pomóc, bo nie udało się pomóc nikomu. Najlepiej byłoby pomóc w ten sposób, żeby ograniczyć nadprodukcję prawa, tak? Bo jeżeli analizujemy ilość przepisów, to tak naprawdę co roku, od 2004 roku, kiedy weszliśmy do Unii, tych nowych przepisów przyrasta o kilka procent rocznie. I to powoduje wiele wątpliwości. Rzeczywiście przepisy nie są jasne, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że istnieją też takie możliwości, których mógłby użyć minister finansów, polegające na tym, żeby ujednolicić pewną praktykę organów podatkowych, że w sytuacji, kiedy sądy, załóżmy, uchylają rozstrzygnięcia organów podatkowych, to żeby już nie wydawać kolejnych interpretacji, które są negatywne. Na przykład w sprawach, które się powtarzają. Arkadiusz Łagowski jest moim gościem, doradca podatkowy, menedżer w firmie Grant Thornton. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13, dobrze? Dobrze, dziękuję. Dziękuję. 17 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie, czy zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jest nam potrzebna? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Indubio pro tributario, napisał słuchacz. Nie działa, to ciekawostka. Może jednak należałoby klauzulę nazywać po polsku. Nie każdy rozumie łacinę. No, tyle razy nazywamy po polsku i też nie działa. 7 trójek na początku 22, 19 minut po południu. Za, a nawet przeciw. Pan Marek napisał, niepotrzebna nam jest żadna klauzula, potrzebne jest stabilne, proste, jasne, jednoznacznie brzmiące prawo podatkowe. Panie Andrzeju, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Andrzej Figurski z tej strony. Panie Kubo, nie wierzę w dobre intencje rządu, że ułatwią coś podatnikowi. Kiedy ja zaczynałem swoją działalność w latach 80. mówiło się, że jak mówią, że coś rzemiosło urżą, to znaczyło, że tak naprawdę dokręcą nam śrubę. Mhm. I teraz też tak się zapowiada. Chciałem panu powiedzieć, że od 1 lipca ma obowiązywać monitorowanie drogowego przewozu towarów to są towary podlegające akcyzie, czyli paliwa, alkohole, tytoń. I tam jest na przykład taki kwiatek, że na przykład jeżeli ja kupię beczkę oleju większą niż 11 litrów i sam ją odbieram od z hurtowni, to hurtownik i ja musimy zgłosić to do jakiegoś systemu. Potwierdzić wyjechanie z tego miejsca odbioru i że ja to dowiozłem swoim transportem do swojego miejsca przeznaczone. Kary za błędy są mniej więcej od 7 do 20 tysięcy. Czy pan sobie wyobraża, że skarbówka zrezygnuje z takich pieniędzy? Czy tacy średnio rozgarnięci jak ja, mali rzemieślnicy, pod ciężarem tych kar, to będziemy padali jak muchy. No, te albo przepisy są tak skomplikowane, albo że kara będzie pewna. Panie Andrzeju, albo bo po prostu uważali. No, ale panie Kubo, ja mogę panu podesłać takiej z tych przepisów. Naprawdę, czytając to, włos na głowie się jeży. Bardzo chętnie. Będziemy w kontakcie. Pozdrawiam pana. Pan Sławomir piszący komentuje: socjalizm po raz kolejny bohatersko rozwiązuje problemy, które sam stworzył. Dopóki będziemy mieli beznadziejne prawo, dopóty żadne półśrodki nie pomogą. Od momentu wprowadzenia tego prawa było jasne, że urzędy żadnych wątpliwości mieć nie będą. Dodzwonił się do nas pan poseł Jacek Wilk, ugrupowanie Kukiz 15. Witam pana, panie pośle. Miło mi, bo wiem, że pan jest słuchaczem naszej audycji. Tak, bardzo, bardzo wiernym od wielu lat. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam dzień pana. Dobry państwu. Dziękuję za temat dyskusji. On jest bardzo ważny, dlatego że generalnie można powiedzieć w ten sposób, że jeżeli państwo tworzy jakiekolwiek prawo, zwłaszcza takie, które nakłada na obowiązki jakieś czy ciężary na obywatela, to psim obowiązkiem tegoż państwa jest to, aby jak najbardziej odciążyć adresata od jakichkolwiek wątpliwości, od niepotrzebnych uciążliwości i tak dalej, czyli krótko mówiąc, żeby prawo było jasne i przejrzyste. Teraz, jeśli przejdziemy na grunt prawa podatkowego, to nie ma się co oszukiwać, że one już tak zostały skomplikowane, tak już wiele razy było nowelizowane, poprawiane, interpretowane przez różne organy jednej, drugiej, trzeciej instancji, sądy, Ministerstwo Finansów i tak dalej, że ten system się już naprawdę nie daje do niczego innego, tylko do skasowania w całości i napisania zupełnie od nowa. A może to jest, panie pośle, gospodarka może, to jest, może to jest jednak kwestia mimo podatków. Kwestia, tak, też mam takie wrażenie, że wielu przedsiębiorców prowadzących czasami drobną przecież działalność gospodarczą działa mimo przepisów i na siłę buduje produkt krajowy brutto. Ale jeszcze jeden dokładnie argument, jeszcze jeden wątek. Może to jest kwestia, panie pośle, woli. Dzisiaj czytam w prasie. Pamięta pan tą słynne przepisy o odpowiedzialności urzędniczej. Chodzi o odpowiedzialność urzędników za raszące naruszenie prawa, które miała chronić ta ustawa przed błędami administracji. To nie działa. Otóż okazuje się, że przez 6 lat żaden funkcjonariusz publiczny nie zapłacił za błędne decyzje. Czyli wszyscy działają parfait po prostu. No właśnie, widzi pan, powstaje takie błędne koło. Znaczy jeszcze dodam tylko jedną uwagę taką ogólną, że akurat podatki to jest to, co płacą wszyscy. Wszystko jedno, czy ktoś ma doktorat, czy profesurę, czy ma szkołę zawodową skończoną, każdy z nas płaci. W związku z tym to jest takie prawo, które tak naprawdę powinno być najprostsze, bo obowiązuje absolutnie każdego i każdego dotyczy. A tutaj odpowiadając na pana pytanie, widzi pan, problem polega na tym, że przy takim skomplikowaniu przepisów dochodzi do błędnego koła polegającego na tym, że urzędnik tak naprawdę sam boi się zinterpretować przepisy, czyli na przykład wydać taką interpretację, o której była mowa. Mówił tutaj bardzo dobrze konsultant z firmy, którą pan rozmawiał na początku. Przy takim skomplikowaniu sami urzędnicy boją się tak naprawdę wydać interpretację i podjąć decyzję, ponieważ sami nie są ich pewni. Więc zwlekają, przeciągają, robią co mogą, żeby tej odpowiedzialności nie brać na siebie. Nie brać na siebie. A jak już w końcu podejmą taką decyzję i nie daj Boże, ona jest zła i kogoś zniszczy, jakiegoś przedsiębiorcę, no to często są w sposób taki, powiedzmy, sztuczny, chroniony, bo być może udało się im ściągnąć wiele podatków z innych firm i w związku z tym, że tak powiem, opłaca się, żeby ich dalej trzymać. Panie pośle, ale natomiast do czego zmierzam? Jedno zdanie, bo chcę dać szansę słuchaczom. Dobrze. Tutaj rzeczywiście sądy powinny działać szybko i bezwzględnie na korzyść podatnika. To by pewnie w dużym stopniu rozwiązało sprawę, ale musimy też zreformować głęboko sądownictwo, które ocenia sprawę. Pozdrawiam, panie pośle, dziękuję za telefon. Bardzo. Pan poseł Jacek Wilk, miłego dnia. Był naszym gościem pan Paweł. Panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. A rzeczywistość prawna w dziedzinie rozstrzygania wątpliwości przez sądy jest taka, jaka jest, tak? Czyli nadal zła. Sądy nie istnieją i nie stosują raczej. Sądy nie stosują nowego przepisu, czyli klauzuli o rozstrzyganiu na korzyść podatnika, a w dodatku pochłonięte są przez procedury, czyli co wskazuje praktyka, sprawy procedowane są w bardzo długim czasie. Trzeba wprowadzić wprowadzić zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika z żelazną konsekwencją, bo to jest korzystne i dla państwa, i dla społeczeństwa, i dla demokracji, i jednocześnie uprościć prawo podatkowe. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. 25 minut po południu profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Zasada jest potrzebna, tylko jest niedopuszczalne, że jest zasada, Urząd Skarbowy rozstrzyga inaczej. Znaczy zasada jest martwa po prostu. Nie powinno być prawa, które jest prawem martwym, bo jeśli powstaje prawo, którego od razu od początku się nie stosuje, no to to jest po prostu pozór po pierwsze, po drugie narusza zaufanie obywateli do państwa. Przecież za tworzenie prawa odpowiedzialne jest państwo. W związku z tym, jeżeli taka zasada jest, a zasada jest oczywiście potrzebna, bo przecież w sądzie też tak jest. Dopóki komuś się nie udowodni przestępstwa, to on nie jest przestępcą. Natomiast u nas jest po prostu dowolność interpretacji przez urzędy skarbowe i jedni mają to szczęście, że zostaje zinterpretowane na ich korzyść, a drudzy mają to nieszczęście, że zostaje zinterpretowane na ich niekorzyść i tak po prostu nie powinno być, bo to oznacza, że subiektywne oceny rozstrzygają, a nie zasady. Ktoś napisał, gdyby Pan Bóg tworzył prawo tak, jak robią to nasi rządzący, to mielibyśmy nie 10 na zawsze, a 100 tysięcy przykazań rocznie. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jest nam potrzebna. Polecam stronę internetową, tam nasz dzisiejszy sondaż. Jak zwykle, panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam pana. Z tej strony. Panie Kubo, prosta piłka. Przed wojną urzędnik skarbowy, urzędnik państwowy nie miał prawa głosu wyborczego. Mhm. Od tego trzeba zacząć. I w tym momencie jego odpowiedzialność była jednoznaczna, odpowiadał całym majątkiem za wszelkie czynności, które dokonywał. Dzień dzisiejszy mamy sytuację, że mamy najdroższe, że tak powiem, kiełbasy wyborczą w postaci urzędników państwowych, szeroko rozumianych, bo nas przybyło od 250 tysięcy od 89 roku do 750 tysięcy w tej chwili. Tak. I tutaj mamy do czynienia z patologią swego rodzaju, bo ten urzędnik, jak on nie będzie odpowiadał, on nigdy w życiu nie będzie podejmował słusznej decyzji dla podatnika. Mhm. To wszystko, gorąco pozdrawiam. Pozdrawiam, pan Robert komentuje. Prowadzę przedsiębiorstwo od 13 lat. Mam kontakt z firmami m.in. z Czech, Niemiec. Odnoszę wrażenie, że nasi przedsiębiorcy są traktowani jak pasożyty. A to my, a nie wielkie korporacje, płacimy w Polsce podatki, dajemy pieniądze na wydatki, w tym na przykład na 500+. Nie każdy przedsiębiorca to oszust, podobnie jak nie każdy urzędnik to łapownik, prawda? Pyta z nadzieją pan Robert. Pan Rafał na antenie, witam, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć do zasady rozstrzygania na korzyść podatnika. Otóż wydaje mi się, że są dwa rodzaje podatników. Jedni to jest zwykli obywatele, samozatrudnieni z małych firm, którzy wydają się bardzo słabi w relacji z państwem. Z drugiej strony mamy duże korporacje zagraniczne, które wydają się, gołym okiem widać, wydają się dużo, dużo silniejsze od obywateli w relacji z państwem. To one mają lepsze warunki. Natomiast i dopóki tak będzie, myślę, że nie będzie jakby w Polsce dobrze. Myślę, że dopóki rząd nie będzie pomagał tym prostym, polskim, małym przedsiębiorcom, a będzie wspierał w różny sposób wyłącznie korporacje i w dużym stopniu korporacje, nie będzie dobrze. I ta zasada, ona cały czas działa, mi się wydaje, że jest rozstrzyganie na korzyść podatnika, ale dużych korporacyjnych firm. Pan Andrzej napisał, bardzo panu dziękuję, zasada jest oczywiście potrzebna. Należy jednak dopisać do niej, że urzędnik, który jej nie stosuje, musi być ukarany. Pan Tomasz na antenie. Panie Tomaszu, witam, halo. Halo? Dzień dobry, słucham pana. Dzień dobry, pozdrawiam z pochmurnego Ełku wszystkich słuchaczy i pana Kubo. Aha. Chciałem powiedzieć taką sprawę, no, której nikt nie poruszył. Trzeba sobie byłoby przypomnieć, kto i w jakich okolicznościach wprowadził tą ustawę. Jak ona była szybko napisana, wręcz, nie wiem, w moim odczuciu było to zrobione na kolanie. Mhm. Z inicjatywy pana prezydenta Komorowskiego, kiedy palił mu się grunt pod nogami. Zostało wprowadzone coś bardzo szybko. Co prawda przegłosowała to opozycja ówczesna w postaci PiS-u, ale Czyli takie błąd, mamy prawo, błąd tak? panie Czyli... Tomaszu, pana zdaniem tkwi po prostu w szczegółach, w samym prawie. Pan Piotr napisał, jak ta zasada ma działać, skoro urzędy skarbowe na przykład mają z zasady nakładać kary podczas kontroli. Nieważne, jak kontrola przebiega, ma skończyć się mandatem. Przy takim założeniu nie widzę wielkiej możliwości poprawy, komentuje pan Piotr. 7 trójek na początku 22. Mariusz Makowski, Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Potrzebna jak najbardziej jest. Problem jest taki, że w praktyce ona nie działa. Organy podatkowe nie powołują się na tą zasadę. Nawet jeżeli podatnik we wniosku o interpretację przedstawia rozbieżne orzecznictwo dotyczące swojego problemu i wskazuje, że w tej sytuacji powinno zostać zastosowane orzecznictwo korzystne dla podatnika, to organy podatkowe odmawiają zastosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Moim prywatnym zdaniem wynika to z faktu, że organ podatkowy, mówiąc wprost, nigdy nie ma wątpliwości. On zawsze, gdy wydaje decyzję, jest przekonany o słuszności swojej decyzji. Nawet jeżeli fakty i orzecznictwo twierdzi inaczej, no to organ podatkowy jest przekonany, że ma rację, no i to ewentualnie podatnik musi bronić swojej racji w dalszym postępowaniu odwoławczym czy sądowym. Pan Maciej napisał do mnie, jestem adwokatem, zajmuję się sprawami zarówno podatkowymi, jak i karno-skarbowymi. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść teoretycznie powinna działać w każdej z tych postępowań, praktycznie nie działa. Sąd lub organ zawsze mówi, że w tej sprawie żadnych wątpliwości nie miał, nawet w takich sprawach, gdzie te wątpliwości biją po oczach. Kiepskie, pełne luk prawo to jedno, ale moim zdaniem problem leży także w kulturze urzędników, w ich poczuciu wszechwładzy, braku odpowiedzialności za ewentualne błędy. Poseł Janusz Szewczak jest moim gościem, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam serdecznie. Panie pośle, się audycji, tak, nie. Bardzo za to dziękuję. Po co nam zasada w razie wątpliwości na korzyść podatnika, teoretycznie umocowana w przepisach od początku ubiegłego roku, skoro administracja państwowa tej zasady nie stosuje, nie przyjęła? No wie pan, trudno mi się zatłumaczyć za ministra finansów, bo moja ocena jako prawnika i nawet specjalisty, można powiedzieć, w jakimś zakresie prawa podatkowego. Tak przy okazji ja bardzo dziękuję, krytyczna. Że mimo wszystko przyjął pan zaproszenie i świeci pan tak, oczami. Tak, no tu powinien ponieważ... oczywiście głos zabierać no, powinien, niewątpliwie ale... przedstawiciel ministerstwa finansów. Owszem. Natomiast... I jak pan się domyśla, wpadłem na ten pomysł tyle tylko, że ministerstwo tak finansów, domyślam, tak. Ministerstwo tak. finansów po prostu odmówiło. No ale dużo pracy. Nie mają czasu. Ja to słucham, te głosy, tak. one są wszystkie absolutnie prawdziwe i sensowne, to znaczy kwestia prawa, skomplikowania dzisiejszego tego prawa, zwłaszcza finansowego czy podatkowego, jest naprawdę tak ogromna, że ja często czytam, jak czytając jakiś przepis, trzy razy się zastanawiam i się konsultuję z wybitnymi specjalistami, profesorami, czy ja dobrze rozumiem interpretację tego zapisu, no co ma powiedzieć zwykły człowiek. Ja zresztą bardzo sobie cenię polski przedsiębiorców, bo powiem panu szczerze, że oni powinni dostać jednak medale za odwagę przede wszystkim, bo rzeczywiście to nie jest sprawa ani prosta, ani bezpieczna, ani bym powiedział komfortowa. Taka jest skala skomplikowania dzisiaj tego życia gospodarczego, przepisów prawnych, ale wydaje mi się, że jest oprócz tej kwestii, o której państwo mówiliście, karania jednak urzędników, którzy no po prostu świadomie bym powiedział szkodzą. Tak. Jeszcze jedna rzecz, to jest kwestia pewnego przykładu, pewnej, bym powiedział, woli wyrażonej przez przedstawicieli władzy. Bo powiem szczerze, gdybym ja był tym decydentem w tej sprawie, to ja bym po prostu z tych 260 orzeczeń jednak poprosił o przejrzenie i co najmniej przypuszczam jednak w kilku sprawach, czy kilkunastu, ale kilkudziesięciu, panie pośle, wpadłem dokładnie na ten sam pomysł, bo ani razu w ubiegłym roku fiskus nie zastosował klauzuli wobec podatnika i może podpowiedzieć Ministerstwu Finansów, że tak dla przyzwoitości, tak dla PR-u, z 10 razy w roku należy odpuścić, rozstrzygnąć na korzyść podatnika, że to będzie tak, marketingowe... Rzucić, to tam by, ale wie pan, to... to marketingowo, będzie lepiej wyglądało po prostu. Wie pan, panie redaktorze, ja obiecuję panu, że ja, że tak powiem, uczulę pana. A nie, to ta obietnica mi nie wystarczy. Ja bardzo bym pana prosił, korzystając z okazji, bo pan ma prawo do interpelacji poselskiej. Czy mógłby pan we własnym oczywiście imieniu, bo sprawa jest ciekawa, ale także w imieniu słuchaczy Trójki, zapytać pana ministra, jak ta klauzula jest stosowana w praktyce, po prostu. No tak, wie pan, tu potrzeba też, bym powiedział, odrobiny zdrowego rozsądku, no bo jednak prawo prawem, my oczywiście mamy taką ilość tych dyrektyw unijnych, które przychodzą również w zakresie prawa finansowego, bankowego, podatkowego, że nie można... Nie przesadzajmy, bo finansami i jest pan biznesmenem. 600 stron, 300 artykułów, 300 stron uzasadnienia. Zgoda, ale... jest ciężko w ogóle przeczytać. Normalny człowiek tego po prostu nie jest w stanie przeczytać. Zgoda, ale... Na pewno zdrowy rozsądek po prostu. Zbyt wielu sprawach... I zwykła ludzka życzliwość, bo przecież ci przedsiębiorcy, oni mają dalej funkcjonować, a nie mamy ich zlikwidować. Zgoda, tak? Mamy ich doprowadzić do bankructwa. Ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, że moim zdaniem zbyt często politycy, czy też urzędnicy wysokiego szczebla zasłaniają się obowiązkami nakładanymi przez Unię Europejską. Tylko przypomnę, że to na własną prośbę i tego od nas Unia Europejska nie wymaga. Nie, oczywiście. Obudowujemy na przykład nowymi rozwiązaniami ustawę o VAT, prawda? No w ogóle, wie pan, jesteśmy w fazie rewolucyjnej, bym powiedział, zmian, bo przecież mamy całkowicie nową administrację, tworzymy w tej chwili, ona wchodzi w życie, Krajowa Administracja Skarbowa, to jest rewolucyjna zupełnie zmiana, jeśli chodzi o uporządkowanie, o hierarchię, o zasady, więc zobaczymy, jak to wypali, jak będzie funkcjonować, oby dobrze, no bo też oczywiście nie można zakładać zawsze, że podatnik ma zawsze rację, zawsze, prawda, bo może się okazać, że nikt tego nie oczekuje. No, wręcz nie jest w ogóle podatnikiem, bo mamy też olbrzymią skalę tych przypadków właśnie podatku VAT, prawda, że nikt nic nie sprzedał, nie wyprodukował, natomiast odwrot wystąpił, więc... Panie pośle, oczywiście, ale tu... A może w tej całej sprawie chodziło po prostu o taki zręczny chwyt marketingowy, wracam do tej zasady, od którego wątku pan stara się umykać, rozumiem. Nie, ja mówię, że od tego działania na nagle, rzecz podatnika, podatnik tak. Powiedział, sprawdzam, no, miał dobrą wolę, pisał pismo masowo do urzędów i co się okazuje, że tak. Państwo no nie działa w tej sprawie, albo inaczej, działa teoretycznie. No tak, można powiedzieć, że ta klauzula nie funkcjonuje w praktyce. Oczywiście to jest kwestia martwego prawa, ale prawo zaczyna żyć wtedy, kiedy ktoś chce je skutecznie stosować. No. Tu nie tylko, można powiedzieć, urzędnicy są winni, ale pewno i sądy, gdyby stanowczo bardziej orzekały, to by jednak zmieniało sytuację. No, wiele przyczyn na pewno i na pewno to, ja mówię, od samych słów rzeczywistość się nie zmienia, czy od nawet zapisów na kartce papieru. No ja wiem, tylko że wie pan, jak to jest, bo to układa się w pewną logiczną całość, w pewną taką żelazną a priori zasadę, że zawsze państwo, zawsze urzędnik jest, jak to mówi mój przyjaciel ładnie, po dobrej stronie walca. Bo wspomniałem o tej ustawie o odpowiedzialności urzędniczej. Zna pan tę ustawę. Przez sześć lat nikt nie zapłacił za błędne decyzje. Nie znalazło się w polskim państwie ani nie znalazła się ani jedna osoba, która poniosła odpowiedzialność. Ja się z panem tu będę wspierał w tej sprawie. Nie, ale to wie pan, no światła na pana, jest pan posłem i to istotnym, no tak, szanowanym posłem. Jednym z posłów, którzy, że tak powiem, no czasami poddają w wątpliwość światłe zapisy ustaw, więc to nie jest, oczywiście trudno jakby uczynić czy jednego, czy kilku posłów, czy nawet jakieś ugrupowanie. To jest w ogóle choroba dzisiejszego świata, ta ośmiornica biurokratyczna, która właściwie pożera wszystko, która decyduje decyduje o kształcie naszego życia, jeśli mówię o działalności gospodarczej, no jest to problem. Ale oczywiście to nie jest tak, jak choćby nawet w Stanach Zjednoczonych, prawda, że jakieś absurdy zupełne są załatwiane po prostu przez krótką rozmowę i podanie sobie ręki. Natomiast no jest to inny system niewątpliwie prawa mocno skomplikowanego i ono raczej zmierza w kierunku jeszcze większego zagmatwania. Ja powiem szczerze, protestuję wielokrotnie, kiedy mam okazję, kiedy prowadzę podkomisję, kiedy dostajemy pakiety, mówię, kilkuset stron liczących aktów prawnych. Ja pytam się, ale co to dla nas zwykłych Polaków w rzeczywistości oznacza? Czy to coś poprawi, czy to coś pogorszy? No, czy pozostaje nam sobie życzyć, aby ta świadomość, która panu towarzyszy, upowszechniła się, a my wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Pan poseł Janusz Szewczak, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, jest naszym gościem. 20 minut do 13. Dziś pytanie, czy zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jest nam potrzebna? O Boże, nie. 7 trójek na początku 22. Ziutek napisał do mnie: ludziska kochane, zaczął, zrozumcie wreszcie, takie przepisy muszą być tworzone i będą tworzone, przecież urzędnicy muszą mieć jakieś zajęcie, to są ludzie ambitni, nie pozwolą sobie, aby brać pieniądze tylko za to, że przychodzą do pracy. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Stanisławie, witam pana, halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Chcę powiedzieć, że nigdy nie byłem urzędnikiem. Jestem już emerytem, ale jak słucham wypowiedzi panów posłów, którzy stanowią władzę ustawodawczą i mówią, że wszystko są winni urzędnicy, to czegoś tu nie rozumiem. Bo jeżeli by te przepisy były jasne, zrozumiałe, bez możliwości interpretacji, to ten urzędnik nie miałby możliwości inaczej interpretować tego przepisu. Bardzo proszę się zapytać tego pana. Powiedziane, tak. Na przykład, jeżeli na przykład w ustawie dotyczącej finansowania jest bardzo dużo delegacji dla ministra finansów, to proszę mi powiedzieć, gdzie te przepisy są jasne, zrozumiałe, jednoznaczne i niepodlegające interpretacji. Rozumiem. Nie jest pan jedynym, panie Stanisławie, który w ten sposób pisze o tym, że prawo powinno być jasne, czytelne, zrozumiałe dla każdego. Mielibyśmy, ktoś argumentuje, wtedy mniej spraw sądowych, mniej prawników, no i mniej afer. Pan Łukasz, panie Łukaszu, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich. No troszeczkę poprzedni słuchacz mi wytrącił argumenty, bo właśnie chciałem między innymi o tym powiedzieć, że absolutnie zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika powinna zostać wprowadzona tak samo, jak bezwzględnie powinna być normalna i realna odpowiedzialność urzędnicza za błędne decyzje. Natomiast tutaj właśnie zgadzam się z przedmówcą, że większość problemów, które wynikają, to jest tutaj słowo klucz, interpretacje. Bardzo mało rzeczy wynika w polskim prawie, to nie tylko mówimy o prawie podatkowym, o każdym rodzaju prawa, od cywilnego na karnym skończywszy, z twardej litery prawa. Jest mnóstwo niedopowiedzeń, niedomówień i w tym momencie to daje duże pole do nadużyć i do po prostu przekłamań. No tak, ale z drugiej strony, panie Łukaszu, jak wiadomo, nie da się opisać w prawie wszystkiego, prawda? Ale w takim razie przynajmniej te takie najczęstsze sytuacje, najczęstsze przypadki powinny jednak wynikać wprost z litery prawa. Powinno być, jeżeli A, to B. Natomiast w tym momencie możemy na podstawie tych samych przepisów w trzech różnych urzędach utrzymać trzy różne decyzje. Interpretacje i wykładnie, i to się dzieje. To jest problem niestety. A jeszcze tak na koniec krótko, chciałem dołożyć jeszcze a propos tego tworzenia prawa na prawo i zwalania wszystkiego na Unię Europejską. To nie wiem, czy większość ludzi sobie zdaje sprawę z tego, że na przykład te wszechobecne naklejki a propos uzyskania funduszy unijnych nie są tak naprawdę wymagane przez Unię Europejską. To jest wymysł naszych właśnie tworzących... Oj, tu mam wątpliwości, ale przy okazji sprawdzę. Dziękuję panu za sygnał. Pan Tomasz napisał: prawo tworzą politycy i prawnicy dla samych siebie. I gdyby stworzyli prawo proste, przejrzyste, to obie grupy stałyby się zbędne. Kiedyś słyszałem, jak sędzia podczas rozprawy stwierdziła: prawo to jest dla mnie, a dla stron to będzie wyrok. Pani Elżbieto, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Wszystkich i pozdrawiam prowadzących działalność i życzę nam dużo wytrwałości. Oczywiście na tak i powinno się wiele zmieniać, ale przede wszystkim wydaje mi się, że powinni się zmieniać ludzie. My jesteśmy troszeczkę narodem, wydaje mi się, zakompleksionym i przychodzący inspektor, kontroler czy urzędnik, w tym momencie uruchamia mu się coś takiego jak, no ja tu jestem, ja tu mam władzę. Jestem ważny, tak? Jesteś nieważny i teraz... I każda kontrola, którą jest przeprowadzona, którą ja przeszłam, nigdy nie była prewencyjna. Zawsze ma być skuteczna. I to jest jakby odgórne założenie. Nieważne co, nieważne jaki jest ten skutek tej kontroli, ma się zakończyć... Dajcie mi człowieka, a znajdę paragraf. Tak, pan Cezary. Dokładnie. Pan Cezary napisał, nawiązując do kadencyjności, o której kiedyś zresztą w ZA nawet przeciw rozmawialiśmy, posłem powinno się być przed dwie kadencje, napisał. Wtedy po zakończeniu swojej misji w Sejmie wracają do świata zwykłych śmiertelników i musieliby przestrzegać prawa, które sami uchwalają. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika powinna obowiązywać tak samo, jak obowiązuje zasada, że dopiero w momencie rozstrzygnięcia sprawy przez sąd uznaje się kogoś za winnego. Co z tego, kiedy w praktyce zasada ochrony podatnika nie działa? Nawet w momencie zmiany interpretacji przepisów fiskus niestety jest przekonany o własnej racji i racji podatnika często nie uwzględnia. Jeżeli badamy przedsiębiorców, to okazuje się, że najbardziej boją się właśnie zmiany przepisów lub też zmiany interpretacji prawa, nawet bez zmiany przepisów. Po prostu to samo prawo w pewnym momencie przez urzędy publiczne, w tym urzędy skarbowe, jest po prostu inaczej interpretowane. To znacznie zwiększa ryzyko prowadzenia działalności w naszym kraju i oczywiście zniechęca do inwestycji. Za to wszyscy płacimy wolniejszym wzrostem gospodarczym. Ktoś napisał, skoro już padło stwierdzenie, że przepis jest martwy i nie funkcjonuje, to trzeba znaleźć przyczyny takiego stanu rzeczy. Natomiast jak zwykle pokutuje uproszczenie ten zły urzędnik, fiskus, ale urzędnik nie stanowi prawa. W obawie o swoje miejsce pracy jest między młotem a kowadłem. To niezawisłe sądy ponoszą odpowiedzialność za taki stan rzeczy i w moim przekonaniu koło się zamyka. Pan Marian, witam pana. Halo? No witam. Dzień dobry. Wreszcie. Proszę pana, jak tak słucham, to troszeczkę krew mnie zalewa. Już parę razy próbowałem się dodzwonić i jakoś nie miałem szczęścia. Natomiast o co mi chodzi, że dziennikarze też nieraz napędzają takie, no ja bym to nazwał nie podpowiadają, nie opowiadają się za jakimś prawem, to są czy tych prawników, to są zwykłe tylko wywody na antenie. Takie pobożne życzenia. Natomiast no, prawo można stworzyć proste, że każdy odpowiada za swój odcinek pracy, za poseł, za przepisy, które tam stanowi. Panuje, proszę pana kierowca za swoją kierownicę i tak dalej. A murarz za ścianę. No teoretycznie to jest opisane i proste, tyle tylko, że w praktyce, jak się okazuje, trudne. Pan Marko, panie Marko, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym tak nawiązać trochę do tych wszystkich zdroworozsądkowych głosów, które tutaj dzisiaj padają w pana audycji. Owszem, temat jest bardzo ważny. I myślę, że tak, nie wiem, czy podsumowując, czy nawiązując do kwintesencji tej całej historii, po skutkach ich poznacie. Pan mówił o tym, że całego prawa nie da się opisać w paragrafach. A u nas pokutuje chyba taka jeszcze carska, rosyjska maniera enumerytywnego wyliczania rzeczy, które można, zamiast po prostu konkretnie napisać kilka, których nie można i na ten sposób oceniać po rezultatach, jeżeli ktoś naciąga państwo. Myślę, i udawa... zasady, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Pan Piotr. Dokładnie. Jeszcze. Panie Piotrze, witam. Krótko proszę. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że na sprawę problemów przedsiębiorców z urzędami skarbowymi można spojrzeć jeszcze z innej strony. Nasza władza zbiera podatki, żeby na swoją kiełbasę wyborczą, żeby realizować swoje programy typu na przykład 500+. Inna władza robiła to samo. Więc tak samo jak policja ma plany sprzedaży na mandaty, żeby zebrać te podatki, tak samo mają urzędy skarbowe najprawdopodobniej. Więc dla mnie krytycznym czynnikiem sukcesu, żeby to zmienić, trzeba zmienić systemy motywacyjne. Gdyby pan miał możliwość uznać połowę Polaków ze swoimi dłużnikami i miał narzędzia, żeby ich skazać i zebrać z nich pieniądze, to każdy człowiek i pan, każdy człowiek by to zrobił. No, nie wiem, tutaj mam wątpliwości, ale pozdrawiam pana. Jacek Czarnecki, Stowarzyszenie Podatników w Polsce. To jest jakiś taki gwarant czy oręż w walce z nadinterpretacją, czy też nadgorliwością, bądź też niewłaściwym interpretowaniem przepisów. I ciekawym rozwiązaniem, które wynika z tego artykułu 2 ustawy o ordynacji, jest nie tylko fakt, iż to organy podatkowe mają kierować się tą zasadą, ale sam przedsiębiorca, sam podatnik może powoływać się na tą zasadę przy sporze, jaki ewentualnie by powstał pomiędzy nim a organem podatkowym. Oczywiście ona nie obowiązuje co do stanu faktycznego, czyli zebranie materiałów w toku postępowania nie może skłaniać do wyciągania takich wniosków, ale rozstrzyganie przepisu. Jak najbardziej w tym momencie podatnik może się powoływać na zastosowanie w stosunku do niego interpretacji wynikającej właśnie z takiej treści zmiennego przepisu ordynacji podatkowej. Chciałem tylko zwrócić uwagę na ten aspekt, że to nie tylko jest obowiązek organu podatkowego w jakieś rozstrzygania, ale również i przedsiębiorca, i podatnik w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie może powoływać się na tę zasadę. 8 minut pozostało nam do 13:00. Ponownie na antenie pan poseł Janusz Szewczak, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, PiS. Witam pana, panie pośle, raz jeszcze. Witam serdecznie. Czekam na połączenie z panem Arkadiuszem Łagowskim. Już mamy doradca podatkowy w Grant Thornton. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa ponownie. Panowie, dzisiaj na pytanie, czy zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jest nam potrzebna, 92% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 8% uważa, że nie. Pan Arkadiusz Łagowski, tak się zastanawiam, o co chodzi w tym całym szaleństwie. Może chodzi o zniechęcenie podatnika do powoływania się w ogóle na klauzulę, bo w ubiegłym roku w pismach do urzędów skarbowych podatnicy powoływali się na klauzulę 192 razy w pierwszym półroczu, ale w drugim półroczu już tylko 70 razy. Zatem zapał powoli gaśnie, bo przyszła świadomość, że z klauzuli niewiele wynika, czy tak? Widzimy rzeczywiście, że podatnicy tracą cierpliwość i skoro widzą, że organy podatkowe ignorują ten przepis, to przestają go przywoływać. Natomiast wydaje się, że to nie jest dobra droga, że tak naprawdę podatnicy powinni wymusić na organach podatkowych i na sądach stosowanie tej klauzuli. No i powinny powoływać w pismach procesowych i we wnioskach o interpretację. Pan poseł Janusz Szewczak, panie pośle, czy pan wie, że w ubiegłym roku odsetek korzystnych interpretacji dla podatnika spadł do najniższego poziomu od 4 lat? Czyli co, pętla się zaciska, tak? Kurs fiskusa zaostrzono? No, kurs fiskusa na pewno jest zaostrzony, bo to, co się też działo w minionych latach, to był rozwój w biały dzień, prawda, na dochodach podatkowych, więc to to nie dziwi. Natomiast wydaje się, że rzeczywiście no, trzeba jakoś zachować zdrowy rozsądek między dochodami, dbałością o budżet państwa, o wpływy podatkowe, prawda, a szansą na normalne funkcjonowanie polskich przedsiębiorców i wspieranie ich tam, gdzie to jest potrzebne i sensowne i zgodne z prawem, bo przecież my nie mówimy o sytuacjach, które są ewidentnie łamania prawa, tak. Łamaniem prawa, prawda, więc trzeba być absolutnie bezwzględnym i trzeba to będzie absolutnie kontynuować, więc to na pewno jest, ja powtarzam, to jest kwestia pewnych też przekonań wewnętrznych, jakiejś takiej troski o po prostu o interesy Polaków, no bo przecież ci przedsiębiorcy to są nasi obywatele. Ale to są w większości koncerny, uczciwi ludzie, którzy ciężko one pracują. Nie potrzebują klauzul, prawda, żadnych, one sobie poradzą. Więc być może, że ja deklaruję panu, że interpelacja będzie. Bardzo proszę, w imieniu słuchaczy trójki, bo mam taką teorię, panie pośle, że sposób traktowania podatnika wpływa na jego skłonność jednak do legalizmu i skłonność do rzetelnego rozliczania się, bo tyle razy przecież mówiliśmy, że podatnik ma być partnerem, a nie taką zwierzyną, na którą się poluje, prawda? Zwłaszcza, że urzędnicy żyją z tych podatków, tak naprawdę pracują w usługach. Nie sądzi pan, że tak traktowany podatnik przedsiębiorca nie będzie chciał współpracować z państwem? To nie jest oczywiście kwestia tylko szarej strefy czy czarnej strefy. To jest kwestia stabilności państwa, struktur państwa, zaufania do instytucji państwa. Tam, gdzie jest oszustwo i złodziejstwo, trzeba to tępić, że tak powiem, absolutnie. Natomiast tam, gdzie jest szansa temu podatnikowi wesprzeć go, pomóc mu przy zachowaniu przepisów prawa, to się powinno robić. Ale to trzeba mieć też trochę w sobie, tak bym powiedział, w głowie i w sercu troszkę tego nastawienia takiego. Arkadiusz Łagowski, na koniec, była nadzieja związana z klauzulą. Czy jest szansa, że kiedyś stanie się takim narzędziem skutecznym dla podatnika? No, ta klauzula jest taką pewną protezą, która miała na celu przeciwdziałać tej złej sytuacji skomplikowanego prawa podatkowego. Wydaje się, że w sytuacji, gdyby sądy zaczęły częściej ją stosować, natomiast też organy podatkowe zauważały takie sytuacje, kiedy wydawane są sprzeczne interpretacje w takiej samej sytuacji przez różne organy podatkowe, no to wtedy rzeczywiście zaufanie do organów państwa mogłoby zostać pogłębione, pewnie z dużą korzyścią dla całego społeczeństwa i też budżetu. Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy. Pan poseł Janusz Szewczak, Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Miłego dnia panom życzę, a my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro ceny siekamy na drobne. 43 cale Smart TV LG za 1899 i dodatkowo karta podarunkowa o wartości 100 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 4A Dual SIM super lekki za 599. Pralka Samsung EcoBubble 1200 obrotów klasa A+++ za 1249. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pisz. Badanie okno numer 1. Okno numer 1. Sumuj. Więcej światła w pomieszczeniu, dodać lepszą ochronę przed hałasem, dodać wieloletnią trwałość, dodać zaawansowane parametry termoizolacyjne, bezpieczeństwo i funkcjonalność. I co ci wyszło? Stwierdzono kompletny brak wad. Brak wad. No to musi być Oknoplast. Teraz wybrane okna Oknoplast z montażem. Kupisz taniej o wartość podatku VAT. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Media, internet dla firm słucham? Dzień dobry. Jakąś konkretną ofertę poproszę. Dzień dobry, internet za 12 zł przez rok? Rok. W mojej firmie to ja nie wiem, co będzie za miesiąc. A za miesiąc to będzie złotówka. Na dzień wychodzi 3,1 grosza. A na sekundę? Do 300 megabitów. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Do 300 megabitów na sekundę. Zadzwoń 800 800 200. Zapraszamy do salonów i na netia.pl.